พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่มาตรัสรู้ในโลกนี้ดับขันเข้าสู่นิพพานแล้วพร้อมด้วยพระสาวกทั้งหลายหรือว่าพระพุทธเจ้าที่จะมาตรัสในอนาคตกาลมากน้อยเท่าไรก็ตามพร้อมด้วยสาวกบุญบารมีที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านทำมานั้นมีอยู่10ข้อใหญ่ๆแล้วท่านก็เวลาทำเวลาปฏิบัตินั้นแต่ละข้อมีอย่างต่ำอย่างกลางอย่างสูงสุดเมื่อ30ข้อ30มันก็เป็น30แล้วว่าบารมี30ทัศบางตำนานท่านก็เขียนว่าปัญญาบารมีเมื่อพระพุทธเจ้าบำเพ็ญบารมี10ประการบารมี30ทัศก็เป็นเหตุให้มีปัญญาเรียกว่าปัญหนังสือปัญญาบารมีแต่คนโบราณนั้นเขาไม่ได้เอามาคิดมาอ่านเขาก็เขียนเป็นตัวหนังสือใส่ใบลานใส่ใบตาลใบลานแล้วก็เอาไปบูชาไว้ไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติอันนี้แล้วคนสมัยโบราณรุ่นหลังแต่ไม่ใช่รุ่นหลังสมัยพระพุทธเจ้ารุ่นหลังตอนที่มันเสื่อมดังนั้นในเราทุกคนระลึกถึงพระบรมศาสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์บำเพ็ญบารมีมา4อสงไขยแสนมหากัปบ้าง8อสงไขยแสนมหากัปบ้าง16อสงไขยแสนมหากัปบ้างหรือมนุษย์หรือโพธิสัตว์ที่ยังจะตัดไปข้างหน้าก็บำเพ็ญอยู่ก็มากมายแต่เราไม่รู้ท่านต่างหากท่านบำเพ็ญก็ไม่ใช่อื่นไกลที่ไหนทานบารมีการทำบุญทำทานศีลบารมีรักษาศีล5ศีล8ศีล10 227เนคขัมมะบารมีออกบวชรักษาศีลอุโบสถบ้างศีล10 227เรียกว่าเนคขัมมะบารมีปัญญาบารมีฝึกหัดตัวเองอันนี้มีปัญญาปัญญาไม่ให้มีความโง่เขลาวิริยะบารมีไม่ว่าทำพูดคิดอะไรให้ใช้ความภาคความเพียรความพยายามไม่เลิกล้มทิ้งง่ายๆเรียกว่าวิริยะบารมีขันติบารมีขันติคือความอดความทนเป็นบารมีข้อหนึ่งคนเราถ้าไม่ว่าทำอะไรพูดอะไรคิดอะไรไม่มีความอดทนก็ใช่ไม่ได้ต้องมีความอดความทนสัจจะบารมีคำพูดคิดอะไรท่านว่าให้มีสัจจะอธิษฐานบารมีไม่ว่าทำอะไรก็ต้องมีอธิษฐานไว้เวลากิเลสมารสังขารมารเกิดขึ้นหรือต่อสู้ถ้ามีอธิษฐานบารมีก็เหมือนพระพุทธเจ้าได้ชัยชนะกับพยามารเพราะพระองค์อธิษฐานใจไว้ เมตตาบารมีพระองค์มีเมตตาแก่สัตว์อุเบกขาบารมีพระองค์มีอุเบกขาจิตบำเพ็ญอุเบกขาจิตทั้งสิบข้อนี้เลยอย่างต่ำอย่างกลางอย่างสูงสุดเต็มพร้อมเมื่อใดแล้วพระพุทธเจ้าองค์นั้นพระโพธิสัตว์องค์นั้นก็ย่อมตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าไปส่วนสาวกคือผู้ทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ก็ไม่มากเหมือนพระพุทธเจ้าแต่ต้องบำเพ็ญทุกอย่างทุกประการเมื่อบารมีเต็มก็ได้สำเร็จมรรคผลนิพพานแต่ในบารมีเหล่านี้ต้องประกอบกระทำโดยเฉพาะคือว่าพระพุทธเจ้าของเรานี่แหละเราเกิดมาชาตินี้เรียกว่าอยู่ในพุทธศาสนาของพระองค์แม้เราจะไม่ทันองค์ของท่านก็จริงแต่ธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์นั้นยังมีอยู่ก็เชื่อว่าเราเกิดมาทันศาสนาของพระองค์เราจะต้องตั้งใจประพฤติดีปฏิบัติชอบต่อไปไม่ให้ใจเราท้อถอยให้ใจตื่นขึ้นลุกขึ้นปฏิบัติบูชาภาวนาอันภาวนานั้นได้ว่าเป็นยอดธรรมก็ว่าได้ยอดพระไตรปิฎกจึงมีระเบียบธรรมเนียมมาตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้าในคืนหนึ่งอย่างน้อยก่อนที่เราจะหลับจะนอนต้องให้ได้ไหว้พระสวดมนต์ทบทวนคำสั่งสอนที่เราได้รับได้ฟังมานั้นเมื่อไหว้พระสวดมนต์จบแล้วก็นั่งขัดสมาธิเพชรนั่งอย่างอื่นไม่ได้หรือก็ได้เหมือนกันแต่พระพุทธเจ้าพระองค์ก็สอนว่าให้นั่งสมาธิให้นั่งขัดสมาธิขัดสมาธิเพชรเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายตั้งตัวให้เที่ยงตรงดูพระพุทธรูปถ้าบอกว่าดูพระพุทธรูปกิเลสในใจปุถุชนคนเรามันก็แก้ว่าอันนั้นเป็นพระทองพระไม้พระตะกั่วพระไม่มีจิตใจท่านก็นั่งได้เป็นพระคนเป็นคนนี่นั่งไม่ได้เพราะมันเจ็บปวดทุกขเวทนาแต่เทการนั่งนี่แหละถ้าเราจะรู้ว่าคนคนไหนมีจิตใจมั่นคงในธรรมในพุทธศาสนาดูเวลาเขานั่งก็ได้เขานั่งไม่อ่อนแอท้อแท้ไม่ใช่เขาไม่เจ็บแต่เขาอดทนเอาเที่ยวบารมีพระพุทธเจ้าคือท่านเป็นผู้ละวาสนาได้แล้วก็ความอดทนของท่านก็มากท่านนั่งก็เรียกว่าตัวซื่อกลงไม่ง่วงเหงาเหานอนเหมือนปุถุชนคนทั้งโลกปุถุชนคนทั้งโลกเหล่านั้นถ้าให้นั่งแล้วหลับไป คือมันเป็นที่ดวงจิตนะดวงจิตมันอ่อนคือว่ามันวางทิ้งเฉยๆมันไม่ภาวนามันก็เลยเหงานอนง่วงความง่วงทับเมื่อความง่วงทับนั่นแหละพระพุทธองค์ท่านจึงสอนไว้ว่าเวลานั่งขัดสมาธิแล้วที่พระองค์นั่งใต้ล้มไมโพธินั้นพระองค์ตั้งตัวกงยืดเอวขึ้นไปตั้งให้สูงบ่ให้หลังก่อมเพื่อบ่ให้ก้มนักบ่ให้เงยนักบ่ให้เอียงไปข้างซ้ายข้างขวาแล้วตั้งซื่อแน่วคือว่าตั้งตัวตั้งใจมันมาจากใจมาจากหมดทุกอย่างเมื่อตัวพระองค์เที่ยงคงแล้วท่านเอาบทใดมาทำข้อไหนมาภาวนาจิตใจมันก็เอาจริงแท้ตั้งใจนึกตั้งใจเจริญมีสติสัมปชัญญะภาวนาไม่ท้อถอยเอาตายสู้เมื่อเอาตายสู้แล้วมันยังไม่ตายแต่กิเลสมันหลอกว่าตายนะตายนะอย่าไปเอามากนะอันนั้นกิเลสมารสังขารมารมันมาลอบอยู่ในใจคนเราทุกคนแต่พระพุทธเจ้าท่านไม่ฟังท่านก็นั่งขัดสมาธิของท่านตายเตยข้าไม่เกี่ยวเข้าสละทุกอย่างแล้วแม้เลือดเนื้อเชื่อไขจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามทีเราจะไม่ลุกจากที่นี้เป็นอันขาดถ้าไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าหรือว่าตัดกิเลสไม่เด็ดขาดเหมือนแต่เก่าก่อนมาแล้วจะไม่ไปแสวงหาอาหารบิณฑบาตมาเสวยมาฉันมากินเพื่อให้ชีวิตนี้ต่อไปได้อีกแล้วจะไม่ลุกจะไม่เคลื่อนที่เมื่อพระองค์ตั้งใจอย่างนั้นมารกิเลสก็ไม่กล้าเข้ามาหลอกลวงตามตำนานว่าพญามารมีมือตั้งพันมีลูกสาวลูกชายนี่นับไม่ถ้วนละแกจะเอาคนไหนมาหลอกถ้าเป็นหญิงก็เอาลูกชายมาหลอกถ้าเป็นลูกชายคนไหนบวชเขาก็พญามารก็เอาลูกสาวมาหลอกพระพุทธเจ้าไม่หวั่นไหวภาวนาลูกเดียวนั่งตั้งตัวซื่อแน่วตายเป็นตายในแต่การนั่งนี่ก็ดูเถิดสมณะชีพามหญิงชายไม่ว่าเพศใดวัยใดนั่งไม่สง่าผ่าเผยก็แสดงว่ามาจากจิตนะจิตมันอ่อนท้อแท้เมื่อจิตมันท้อแท้อ่อนแอร่างกายมันก็อ่อนอะไรอะไรมันท้อไปหมดถ้าใจมันกล้าขึ้นมาล่ะอะไรมันก็กล้าหมดมันมันเป็นที่จิตท่านจึงให้ภาวนาในจิตด้วยนั่งสมาธิทางรูปร่างกายด้วยอย่าไปฟังคนอื่นฟังพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั้นท่านเอาจริงคนธรรมดาสามัญมันก็ว่ากันไปนั่งแบบไหนก็ได้นอนแบบไหนก็ได้กินแบบไหนก็ได้ทำอะไรต่อมิอะไรแบบไหนก็ได้อันนี้มันคนพูดกิเลสคนพูดพระพุทธเจ้าท่านไม่เอาอย่างนั้น ถ้านั่งขัดสมาธิเพชรมันจะตายลองดูที่มันจะตายจริงไหมเราจะเอาให้ตายก็บนนั่งนี่แหละเมื่อพระองค์ภาวนาจริงๆกำหนดอนาปาลมหายใจกำหนดความตายได้ทุกลมหายใจจิตใจก็สงบระงับเยือกเย็นสบายตั้งมั่นเป็นเต็มภูมิของสมถกรรมฐานเป็นอัปปนาสมาธิจิตท่านไม่หลงเมื่อจิตท่านไม่หลงท่านก็กำหนดรูปนามนี้ว่าเป็นของไม่เที่ยงมันจะเที่ยงแท้แน่นอนที่ไหนเป็นไปไม่ได้เมื่อท่านแจ้งในเรื่องความไม่เที่ยงทั้งในรูปในนามในตัวของท่านคนอื่นสัตว์อื่นหรือทั่วไปในผืนแผ่นดินท้องฟ้าอากาศอวกาศท่านก็เห็นความไม่เที่ยงอยู่ทุกที่เห็นนามรูปเป็นก้อนทุกกองทุกอยู่ทุกที่ทุกคนเห็นนามรูปว่าไม่ใช่ตัวตนของบุคคลผู้ใดจิตไปหลงยึดเอาถือเอาตังหาเมื่อท่านทำอย่างนั้นได้ในใจการเลิกละปล่อยวางกิเลสมารสังขารมารก็เรียกว่าจับไม่อยู่จับไม่อยู่มันลื่นมันหลุดมันลื่นแล้วก็หลุดได้อันนั้นเราต้องตั้งใจให้มันเต็มที่เชื่อพระพุทธเจ้าไม่เชื่อคนเชื่อคนมีกิเลสก็มีกิเลสอยู่นั่นแหละเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระอริยเจ้าผู้ไม่มีกิเลสจิตใจก็ของเราก็จะพลอยเป็นผู้ไม่มีกิเลสจึงจำเป็นต้องทำต้องปฏิบัติเมื่อยังไม่ปฏิบัติไม่ทำมันจะคิดว่าเป็นไปไม่ได้อย่างนั้นอย่างนี้อย่าไปหลงเชื่อตั้งใจทำไปภาวนาไปทุกคืนทุกวันเมื่อทำได้ทุกคืนทุกวันแล้วก็ทำให้ได้ทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนเมื่อทำได้ทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนทำได้ภาวนาได้ทุกลมหายใจนั่งก็ภาวนานั่งแบบไหนก็ภาวนาได้ยืนก็ภาวนายืนแบบไหนก็ภาวนาได้เรียกว่าภาวนาอยู่เรื่อยในใจเมื่อท่านทำอย่างนั้นเรื่อยไปจนกระทั่งกิเลสเร่าร้อนเรียกว่าตะโปตะปะแผดเผากิเลสจนมันดับสูญจากจิตใจของพระพุทธองค์ของพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายแนวว่ากิเลสมันฆ่ากิเลสมันตายคายกิเลสมันออกกิเลสมันหลุดออกจากกายแม่ตาเห็นรูปมันก็ไม่หลงในรูปเพราะมันเห็นก้อนทุกกองทุกในกายของตัวเองแล้วจะไปเอาทุกจากกายคนอื่นมาทำไมเห็นกายของตัวเองเห็นจิตเห็นใจของตัวเองมันไม่เที่ยงแล้วที่อื่นมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันดินฟ้าอากาศคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายมันก็ไม่เที่ยงหมดเป็นทุกข์ทั้งหมดเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของบุคคลผู้ใดทั้งหมดจะมีมากเต็มโลกอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันหมดจิตใจของผู้ปฏิบัติก็ไม่ตกต่ำสูงขึ้น พราะพระพุทธเจ้าเสียสละทุกอย่างกระทั่งชีวิตท่านก็สละลงได้เราทุกคนก็อย่าเป็นคนใจน้อยทำใจให้มันใหญ่หัวใจให้เท่ามะพร้าวอยู่หน้าถ้ำปองลูกใหญ่ๆหัวใจให้เท่านั้นอย่าเอาหัวใจเท่ากับไปลิ้นจี่ลำไยบ่ได้เรื่องเมื่อหัวใจเท่ามะพร้าวมันไม่กลัวแล้วเจ็บเท่านี้มันจะตายไหมมันไม่ตายแก่แล้วก็ภาวนาได้มันไม่ตายหรอกยังเด็กก็ภาวนาได้มันไม่ตายหรอกยังหนุ่มแข็งแรงก็ภาวนาได้มันไม่ตายหรอกภาวนาเรื่อยยืนเดินนั่งนอนทุกกิริยาบทเมื่อมันพร้อมพอเมื่อใดเวลาใดมันก็แจ้งในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาในจิตใจของผู้ปฏิบัตินั้นๆแล้วก็เป็นปัจจตังจำเพาะจิตของผู้ปฏิบัติเอาไปยกให้คนอื่นเขาก็ไม่เห็นเขาไม่รู้เขาก็ไม่รู้จะเอาอย่างไรไม่ใช่พระพุทธเจ้าให้มันเป็นการปฏิบัติเลิกละในจิตใจของบุคคลเราทุกคนตั้งอกตั้งใจอยู่เสมอเมื่อใจมันตั้งมั่นเต็มที่มันก็มองเห็นแจ้งชัดในหลักความไม่เที่ยงแท้แน่นอนในหลักความเป็นทุกข์ในหลักความไม่ใช่ตัวตนของเราขึ้นชื่อว่าสังขารทั้งหลายมีความไม่เที่ยงทั้งนั้นทั้งนั้นทั้งนี้จิตใจมันก็ย่อมถอนได้เลิกได้ละได้คลายออกไปได้จนหมดสิ้นไปจากกิเลสราคะจากกิเลสโทสะจากกิเลสโมหะเมื่อมันออกไปได้จริงๆแล้วจึงจะพ้นจากความเร่าร้อนในจิตในใจในกายวาจาจิตในตาดูรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายถูกต้องโผฏฐัพพะใจคิดธรรมอารมณ์ใดๆก็ตามเมื่อมันถอยมันวางแล้วมันก็หลุดออกพ้นออกไม่เก็บเข้ามาให้มันวุ่นวายตายอยากอีกเนี่ยว่าภาวนาจิตใจบริสุทธิ์ผ่องใสสะอาดทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนทุกอิริยาบถจิตใจของพระโยคาวจรเจ้าทั้งหลายก็เจริญงอกงามในพระธรรมวินัยสัตถุศาสนาเป็นผู้มีจิตใจไม่ท้อแท้อ่อนแอในหัวใจวันใดก็ภาวนาได้ทุกวันคืนใดก็ภาวนาได้ทุกคืนมากน้อยก็ตามกำลังจิตใจกำลังกายกำลังใจของผู้ปฏิบัตินั้นนั้นเมื่อทำอยู่ปฏิบัติอยู่ไม่ท้อถอยเมื่อไม่ท้อถอยมันก็หมายถึงว่าเจริญงอกงามเป็นไปได้จนไม่มีเวลาเป็นอากาลิโกไม่เลือกการไม่เลือกเวลาเป็นเอหิปัสสิโกเป็นธรรมอันร้องเรียกให้ผู้ปฏิบัติมาดูได้โอปนะยิโกน้อมเข้ามารวมเข้ามาเตือนใจของตัวเองได้ทุกอย่างปัจจตังเวทิตโภวินโยหิวินโยชนผู้ปฏิบัติทั้งหลายพ พึงรู้แจ้งปัจจัตตังจำเพาะจิตที่ภาวนาพุทโธอยู่นั่นเองภาวนามะระนังเมภวิสติอยู่นั่นแหละปัจจัตตังก็จำเพาะจิตวิญญูชนทั้งหลายผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายพึงรู้แจ้งปัจจัตตังจำเพาะจิตไปรู้แจ้งที่อื่นก็ไม่ถูกเวทิตโภพึงรู้แจ้งปัจจัตตังจำเพาะจิตก็ละกิเลสในจิตละกิเลสโทสะกิเลสโมหะอวิชชาตัณหาให้มันหมดสิ้นหายไปจากจิตใจของผู้ปฏิบัตินั้นนั้นชื่อว่าปฏิบัติบูชาภาวนาไม่มีความท้อแท้อ่อนแอในหัวใจประการใดวันใดคืนใดก็อยู่อย่างมั่นคงหนักแน่ไม่หวาดสะดุ้งขนพองสยองเข้าด้วยสยองเก้าด้วยเหตุอื่นได้มีจิตใจอันตั้งมั่นลงไปในหัวใจได้ทุกเวลาเหตุนั้นการปฏิบัติบูชาภาวนาในจิตใจของผู้ปฏิบัติจึงไม่ควรประมาทตั้งใจประกอบตั้งใจกระทำให้เกิดให้มีขึ้นในดวงใจในจิตใจในตัวของตัวเองให้ได้โยที่การประกอบกระทำโยที่จิตที่ใจปัจจตังเวทิตโปวิญโยหิวิญโยชนทั้งหลายเพิ่งรู้แจ้งปัจจตังจำเพาะจิตคือจิตมันมีอยู่เต็มอยู่ในกายในวาจาในจิตในใจของเราทุกๆคนแต่ผู้ปฏิบัติไม่ได้โอปนยิกธรรมน้อมไม่ได้น้อมเข้ามาไม่ได้รวมเข้ามาไม่ได้มาสงบอยู่ที่จิตที่ใจมัวดิ้นรนวุ่นวายหาไปที่อื่นเลยได้แต่กิเลสตัณหาไม่รู้แจ้งมรรคผลนิพพานอันมีอยู่ในจิตใจนี้จึงให้พากันตื่นขึ้นลุกขึ้นภาวนาให้ได้ทุกขณะทุกเวลาทุกลมหายใจเข้าออกปารภความเพียรในทางพุทธศาสนาอยู่คนอื่นผู้อื่นไม่สำคัญจิตเราใจเราตัวเรากายวาจาจิตของเรานี้และจะต้องปฏิบัติบูชาภาวนาจนเลิกละปล่อยวางได้อย่างเด็ดขาดไม่มีกิเลสกองไหนที่จะมาทำให้จิตใจไหวหวั่นพันพึงอีกต่อไปชื่อว่าพระสาวกเจ้าในทางพุทธศาสนาท่านเอาชนะใจของท่านได้เมื่อท่านเอาชนะใจของท่านได้อะไรอะไรก็ได้ชัยชนะหมดเพราะมันมีอยู่ในใจทุกคนปัจจตังเวทิตโภวิญโยหิวิญโยชนทั้งหลายผู้ปฏิบัติทั้งหลายพึงรู้แจ้งปัจจตังจำเพาะจิตดวงที่รู้ที่เห็นมีอยู่ในเวลาเดี๋ยวนี้ขณะนี้นั่นเองไม่ต้องไปหาที่อื่นมันมีอยู่แล้วรอท่าอยู่แล้วพร้อมอยู่แล้วแต่นี่จิตใจของมนุษย์คนเหล่านั้นไม่ค่อยโอปนยิกะน้อมเข้ามาจึงไม่รู้ไม่เข้าใจต้องเอาให้มันรู้เข้าใจภายในตัวภายในใจของเราให้ได้ไม่ได้เมื่อเราไม่ถอยความเพียรนั่งโยก็เพียรเพ่งดูยืนโยก็พาเพียรเพ่งอยู่เดินไปมาที่ไหนก็เดินจมกลมเพียรเพ่งอยู่ในใจหรือก่อนจะหลับจะนอนก็ภาวนาก่อนจึงค่อยหลับค่อยนอนจิตใจก็ย่อมมีความแกล้วกล้าสามารถอาจหนาน กิดพลังงานขึ้นมาในจิตใจของผู้ปฏิบัตินั่นเองในนั้นการปฏิบัติบูชาภาวนาจงเป็นผู้มีความตั้งใจให้มั่นคงหนักแน่นไม่ต้องกลัวเน็ดกลัวเหนื่อยกลัวเมื่อยกลัวหิวกลัวเป็นกลัวตายถ้ามันจะถึงเวลาตายกลัวก็ตายไม่กลัวก็ตายเพราะตายตายนี้เขาหมายเพียงธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมที่มันมาประชุมกันอยู่ดวงจิตดวงใจเข้ามาอาศัยอยู่ในรูปนามอันนี้ก็มาลุ่มหลงมัวเมาอยู่ในกิเลสกามวัตถุกามไม่รู้จักการเลิกละปล่อยวางให้มันเด็ดขาดออกไปมาติดอยู่ในกิเลสตัณหามานะทิฏฐิฉะนั้นเราทุกคนที่มีจิตใจอยู่ฟังธรรมได้ยินเสียงอยู่ตรงไหนในเวลานี้ก็ให้รวมจิตรวมใจเข้าไปภายในเรียกว่าปัจจัตตังเวทิตโภวิญโยหิวิญโยชนทั้งหลายผู้ปฏิบัติทั้งหลายจงทำให้แจ้งในจิตในใจในกายในวาจาในหัวใจของตัวเองเท่านี้แหละก็จะหายความลังเลสงสัยในศีลในทานในภาวนาจิตใจก็จะสามารถอาจฐานตัดบ่วงห่วงอะไรกิเลสตัณหามานะทิฏฐิในจิตใจของตนได้นี่แหละเราท่านทั้งหลายเมื่อว่าเราได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้พากันกำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้สัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุทธาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภาลัง